วัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่10กันนะครับประโยคสำคัญคือ 全員いますか แปลว่าทุกคนอยู่ไหมครับ ตัวเอกของเรื่องในบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้อันนามีนัดตรวจสุขภาพที่มหาวิทยาลัยนักศึกษาไปรวมตัวกันที่สถานที่ตรวจสุขภาพค่ะ มาฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญคือ 全員いますか แปลว่าทุกคนอยู่ไหมครับ はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません。遅れました。 มาฟังคำอธิบายกันครับ。ศาสตราจารย์ซูซูกิพูดกับนักศึกษาว่า はじめに身長と体重を測ります。 แปลว่าอันดับแรกวัดส่วนสูงและน้ำหนักครับ เวลาที่ดิฉันชั่งน้ำหนักตัวเองทีไรรู้สึกโดกิโดกิหรือตื่นเต้นนะคะ แหมดีมากนะครับที่หัดใช้คำเรียนเสียงที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อครั้งก่อนครับ ฮาจิเมนิ แปลว่าอันดับแรก ชินโจ หมายถึงส่วนสูง โต เป็นคำช่วยแปลว่าและคำนี้จะเชื่อมคำนามเข้าด้วยกันครับ ไทจู คือน้ำหนัก โอ คือคำช่วยที่บ่งชี้กรรมครับ はかります เป็นคำกริยามีความหมายว่าวัดครับศาสตราจารย์ซูซูกิพูดต่อว่า 全員いますか แปลว่าทุกคนอยู่ไหมครับ 全員 หมายถึงทุกคน いますか ประกอบด้วย います เป็นคำกริยาแสดงว่ามีคนอยู่และ คะ ซึ่งเป็นคำช่วยที่เปลี่ยนรูปประโยคให้เป็นประโยคคำถามครับเราพูดประโยคนี้ด้วยเสียงสูงมาฝึกพูดกันนะครับ 全員いますか ในบทเรียนบทที่7เราได้เรียนคำว่าありますแปลว่ามีนะคะซึ่งเป็นคำกริยาแสดงว่ามีบางสิ่งในที่นี้เราใช้คำว่าありますได้ไหมคะ ไม่ได้ครับคำว่า あります หมายถึงการมีอยู่ของสิ่งของครับเราใช้คำว่า います เพื่อหมายถึงคนและสัตว์นะครับ ถ้าจะพูดว่ามีสุนัขคำว่าสุนัขคืออินุดังนั้นเราพูดว่าอินุกะいますใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเอาล่ะครับกลับไปที่บทสนทนากันนะครับศาสตราจารย์ซูซูกิถามว่าทุกคนอยู่ไหมครับโรดริโกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของแอนนาตอบว่า อันนาซังไอมาเซม แปลว่าคุณแอนนาไม่อยู่ครับ อันนาซัง หมายถึงแอนนากับคำต่อท้ายชื่อซังแปลว่าคุณแอนนาง ะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธานของประโยคครับเราออกเสียงคำช่วย งะ ในลักษณะเสียงขึ้นจมูกแต่ถึงแม้ออกเสียงธรรมดาว่าก็ฟังแล้วเข้าใจความหมายนะครับ いません แปลว่าไม่อยู่หรือไม่มีครับคำนี้เป็นรูปปฏิเสธของ います ที่แปลว่าอยู่หรือมีครับ อ้าวเกิดอะไรขึ้นกับแอนนาล่ะคะ ท่านใดนั้นประตูก็เปิดพรั่วและแอนนารีบเดินเข้ามาอย่างกระหืดกระหอบครับ すみません遅れました แปลว่าขอโทษค่ะมาสายค่ะ ดูเหมือนแอนนานอนตื่นสายนะคะ すみません แปลว่าขอโทษค่ะในบทเรียนบทที่7เราได้เรียนคำว่า すみません เมื่อเราพูดกับคนอื่นเช่น すみませんシュークリームはありますか แปลว่าขอโทษค่ะมีชูครีมไหมคะเราใช้คำนี้ได้เช่นกันเมื่อต้องการขอโทษอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับ おくれました คือรูปอดีตของคำว่า おくれます เป็นคำกริยาแปลว่ามาสายการผันคำกริยารูปますให้เป็นรูปอดีตทำได้ด้วยการเปลี่ยน ます เป็น ました ภาษาญี่ปุ่นใช้คำกริยารูปอดีตเพื่อแสดงถึงการกระทำที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับต่อไปเป็นคำถามนะครับถ้าจะพูดว่าฉันกินเป็นภาษาญี่ปุ่นในรูปอดีตจะพูดว่าอะไรครับ คำว่ากินในภาษาญี่ปุ่นคือ tabemasu เพราะฉะนั้นคำกริยารูปอดีตของคำนี้ก็คือ tabemashita ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเข้าใจความหมายของบทสนทนากันแล้วนะครับต่อไปฟังอีกครั้งนึงนะครับสำหรับบทเรียนบทที่10 はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？ アンナさんがいません。 すみません。遅れました。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราได้เรียนคำว่าอิมัสแปลว่ามีคำนี้เป็นคำกริยาที่แสดงถึงการมีอยู่ของคนและสัตว์นะคะก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้คำทำนองเดียวกันนี้คือคำว่าอาริมัสเราจะแยกแยะคำลักษณะคล้ายๆกันนี้ได้ยังไงคะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายให้ฟังนะครับว่าในบทเรียนบทที่7แอนนาประหลาดใจที่เห็นเค้กหลายชิ้นที่ร้านเค้กและพูดว่า เค้กがいっぱいあります แปลว่ามีเค้กเยอะแยะค่ะในกรณีนี้ถ้าประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิตใช้คำว่า あります ครับเราตัดสินว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตโดยไม่ดูแค่ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตหรือไม่นะครับแต่ดูด้วยว่าสิ่งนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองหรือไม่พืชก็คือสิ่งมีชีวิตแต่ว่าเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราใช้คำว่าอาริมัสกับพืชนะครับส่วนปลาที่ขายกันที่ร้านเคลื่อนที่ไม่ได้เช่นกันเราใช้คำว่าอาริมัสกับมันนะครับแต่ปลาที่ว่ายไปมาในตู้ปลานั้นเราใช้คำว่าครับรถโดยสารประจำทางกับรถยนต์เคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้ามีคนขับเราใช้คำกริยาอิมัสนะครับอธิบายโดยสรุปคือคำกริยาที่แสดงถึงการมีอยู่ของคนและสัตว์คื ออิมัส แปลว่าอยู่หรือมีนะครับรูปปฏิเสธของคำนี้คื ออิมาเซน แปลว่าไม่อยู่หรือไม่มีเมื่อเราพูดถึงการมีอยู่ของสิ่งไม่มีชีวิตเราใช้คำกริยา あります แปลว่ามีหรืออยู่รูปปฏิเสธของคำกริยานี้คือ ありません แปลว่าไม่มีหรือไม่อยู ่นั่นก็คือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ คำต่อไปนี้สามารถใช้แสดงความรู้สึกเมื่อทราบผลสอบค่ะ กักกุริ คนที่พูดคำนี้ดูท่าจะไม่ค่อยมีความสุขนักนะคะ ใช่ครับเราพูดคำนี้เมื่อรู้สึกผิดหวังหรือเป็นฝ่ายแพ้ในการแข่งขันกีฬาหรือเกิดอาการคอตกในความผิดหวังและมีอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่มีความหมายทำนองเดียวกัน กัง ดิฉันรู้จักสำนวนนี้ค่ะคำว่ากางมักจะใช้ในมังงะโดยเฉพาะในฉากที่ตัวการ์ตูนรู้สึกตกใจจนหน้าซีดนะคะ กาง แค่พูดคำนี้เพียงคำเดียวก็เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ตกใจระคนผิดหวังนะครับแต่หวังว่าเราจะไม่เจอสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องพูดคำนี้ออกมาบ่อยๆนะครับและนั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับก่อนจากกันไปได้เวลาฟังช่วงบันทึกของแอนนากันครับ วันนี้ดิฉันไปสายนิดหน่อยนะคะแต่ดิฉันทราบมาว่าในญี่ปุ่นคนที่ไปสายไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจค่ะกาง เป็นยังไงครับครั้งต่อไปแอนนาชวนซากุระไปงานเลี้ยงครับอย่าพลาดติดตามนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว สวัสดีครับ